I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Klasyk Red Hot Chili Peppers na dzień dobry dziś w budziku. No i jak co dzień 4 po 4 prezentujemy piosenkę dnia. Dziś Grzegorz Turnał. I never got mad at Bedford School. Teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School, Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool, Bedford School. Mr. Jones, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I

Morciba na Dzień Dobrym. 10, prawie 11 minut po godzinie 4. I co? Już rozgrzani, bo wiem, za oknami w wielu miejscach przygruntowe przymrozki, tak jak wczoraj informowaliśmy, koło minus 2 stopni. No, na razie za oknem na Myśliwieckiej plus 7 i będzie więcej, ale pewnie po porannej korespondencji, no zresztą zobaczymy, bo to traktujemy troszkę jako taką rozgrzewkę przed biegiem budzikowych przodowników korespondencyjnych. Na 3 sposoby, przypomnijmy, tu się nie zmienia. Budzik @polskieradio.pl mailowo. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie, jeszcze SMS-owo 71335. No to co? Wszyscy gotowi? Można zaczynać? To chyba już. Wtorkowe 3 szybkie. Ciach, ciach. Ma nadzieję dziadek Stanisław z Ostródy, że będzie pierwszym dziś z samego rana. No i brawo, i tak też jest. SMS-owo serdecznie gratulujemy, dziadek Staszek z Ostródy. Sygnał mailowy od pana Krzysztofa z Łodzi, który to gorąco pozdrawia. Bardzo dziękuję za życzliwe słowo. Pierwszy sygnał od pana Krzysztofa z Łodzi. Pierwszy sygnał mailowy, a telefonicznie pan Tomek z Kulkowozu przedostatni raz na swym utartym szlaku. I Wielkopolska, i Kujawy, i Pomorze, i Wybrzeże, i 10 stopni powyżej. Kulkowóz na szlaku. Polaku niezmiennie, nawet jeśli to będzie już nowa praca, też z trójką, co zapewnia nasz wierny słuchacz pan Tomek, który zgłosił się jako pierwszy telefonicznie. Oto grono dzisiejszych przodowników. Sygnałów mnóstwo. Podglądam skrzynkę mailową, SMS-ową, nasłuchuję jednym uchem, cóż tam po drugiej stronie siedmiu trójek. Za chwilkę ciąg dalszy państwa korespondencji tej pogodowej, drogowej, wszelakiej innej. Na budziku 16 minut po czwartej. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, i rzeczywiście kaskady gwiazd za oknami, bo czyste niebo, pogodnie, choć nie za ciepło. O tych przygruntowych przymrozkach już mówiliśmy, ale do tego pogodnie i tak też będzie dziś. Pan synoptyk za kilka chwil o pogodzie. A my zaglądamy do kalendarza i co nam się tu objawia? Proszę bardzo, już poniedziałek za nami. No może to już nie, jeszcze nie czwartek, ale już wtorek, do weekendu coraz bliżej. 289 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się chwilkę po siódmej, zajdzie przed 18. Dzień potrwa nieco ponad 10,5 godziny. Imieniny Florentyny, Gawła i Gerarda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Proszę przekazać być może w gronie najbliższych przyjaciół, rodziny właśnie dzisiejszej solenizanci, a o jubilatach jeszcze będziemy mówić także w muzycznym kalendarzu za nieco ponad godzinę. Wtorek, 16 października, 20 minut po czwartej. Dzień dobry Państwu. Ten czas zasuwa i wczoraj budzik, i wczoraj popołudnie, i znowu budzik, między innymi o tym pan Jacek z Krakowa. Bardzo dziękuję za poranny sygnał. Rzeczywiście to błyskawicznie, ani się obejrzeliśmy, już 24 minuty po godzinie 4. I czas teraz... Budzikowe kalendarium. Na budzikowe kalendarium, na przypomnienie trzech wybranych wydarzeń z historii z 16 października. W 1854 roku urodził się Oscar Wilde, angielski powieściopisarz, dramaturg pochodzenia irlandzkiego. Przypomnijmy jego powieści, Portret Doriana Graya, czy komedii obyczajowych Brat marnotrawny, cztery komedie. Jest też autorem bajek, esejów i nowel. Wilde zmarł w roku 1900. 96 lat temu urodził się Andrzej Munk, scenarzysta i reżyser filmowy, twórca obrazów Człowiek na torze, Roika pasażerka czy Zezowate szczęście. Munk zginął w wypadku samochodowym we wrześniu 1961 roku. A w 1929 roku Franciszek Żwirko pobił na samolocie RWD-2 rekord wysokości, osiągając 4004 metry. niby nie takie znowu osiągnięcie, patrząc współcześnie na to wydarzenie, ale przypomnijmy, że to było 89 lat temu. Wybrane trzy wydarzenia z historii to na teraz, a ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, to jak zwykle już za niespełna godzinę. Za 4,5 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Nasłuchujemy uważnie, bo zdaje się, że to dobre informacje, to po pierwsze. Po drugie, że jeszcze te dobre informacje do końca tygodnia będą do nas napływać, że ma być słonecznie i ciepło, ale także ważne ostrzeżenia dla kierowców. To już za chwilkę w prognozie pogody. Do tego czasu Kasia Kowalska. Lodziarz. chłodzący i studzący często w czasie upałów nasze zapały, by jednak tak umiarkowanie, ale lubić lato to upalne i gorące. Dziś informuję, że już 12 stopni. No myślę, że jeśli lodziarz o takich rzeczach mówi, to jak najbardziej poprawne to marketingowo, tym bardziej, że teraz 12, no a w ciągu dnia będzie jeszcze więcej. 4:30, sprawdźmy, cóż tam pan synoptyk ma dla nas w pogodzie. Południa nadal napływać będzie ciepłe, zwrotnikowe powietrze. Na wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Prosimy o szczególną ostrożność. No i ta noc była pogodna, choć miejscami chłodna czy zimna, bo na Podlasiu i na Lubelszczyźnie przygruntowe przymrozki, pan synoptyk zapowiadał, do minus 2 stopni. No ciekaw jestem relacji państwa, czy faktycznie tak było, choć w pozostałych regionach od 1 do 12 stopni. Tak pan synoptyk prognozował na tę noc, która już się kończy. Uważajmy na wschodzie i na południu, bo ranek mglisty, a w dzień ma być słonecznie i ciepło, do tego wiatr słaby, w Sudetach dość silny i porywisty, a na termometrach w dzień od 18 stopni na krańcach północnych i południowych do 22. Najwyższa temperatura na zachodzie kraju. Pogodę na chwilkę zostawiamy, choć gdyby państwo mieli ochotę w tej sprawie, adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa i ten ostatni numer 71335, numer SMS-owy na pewno się przyda, bo będziemy, mam nadzieję, wspólnie szukać czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No to taka rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Tak to traktujemy. Prezentujemy trzy nagrania. Gdzieś tam w budzikowej łapetynie coś się zrodziło, że łączy te trzy nagrania. A państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego. 71335. Część pierwsza. Za komórę i o wysokich cenach. Nie gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. Nie mów tylko o swojej pracy i o tym, ile zarabiasz. O tym tu dzieci podpad, o tym, z kim nie rozmawiasz. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic. Nie gadaj mi, że piłeś weekend i że na mieście znów było jak zwykle. I nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. I nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Odpowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic, albo nie mów. przestrzały już takie troszkę są, już troszkę spudłowane, ale oczywiście szukamy tych, którzy będą na pudle dziś. Trzy, myślę, odpowiedzi. No za chwilkę się pewnie znajdą te prawidłowe, bo 6 minut pozostało na to, by odszyfrować, co łączy trzy nagrania. Pierwsze są mi bardzo dobrze. Rozgrzewka. Rozgrzewamy się jeszcze bardziej. Z przymrozkami może nie do końca, ale jedna cyfrówka taka do 10, gdzie jeszcze mało. To ze wschodu informacja od pana Rafała. Bardzo dziękujemy i gorąco pozdrawiamy. No to co, bawimy się dalej. Za 25 minut piąta, drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu, trzy na raz. Podpowiem? 71335. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych z prawdziwymi, najprawdziwszymi z prawdziwych odpowiedzi w dzisiejszym naszym cyklu. Bardzo proszę. Nie boimy się politycznych rozszerw. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuje się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak banalny drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy drzew zapierucha ducha. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, dzieje się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy drzew. Drugi wdech. Trzy na raz. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Dzień dobry. by od siebie nie upaść za daleko. Kiedy długo drugie nie widzi pierwszego, bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko, choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana. Chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię, to zapyziałe miasto, niech o tym wie. Jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje. Para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje. We twoje, para moje, para twoje, onomatopeiczne, paranormalne, paranoje. We dwoje. Dzisiaj proste, dzisiaj proste. Najfajniejsze są takie odpowiedzi. Dzisiaj proste, łatwiusieńkie. No pewnie, że tak. Mówiłem. Pan Kuba proponuje. Może inflacja. Inflacja łączy dziś trzy nagrania. No, jak to połączone? A może muzyka reggae? To po pierwszym strzale pan Maciek z Libiąża tak proponował. Pani Magda, że to polityka. No może i tak, może i odwaga, to od pani Aliny. Może smak, o tu już cieplutko, cieplutko, owoce morza i przetwory. Awokado, banan to pan Kazik. Może artykuły spożywcze to od pana Tomka. A może jednak owoce, poprawia się pani Alina. Pan Maciek próbował z owocami coś tutaj ugrać, że może A, może B, może C. O, by pasowało. Awokado, banan. C to mógłby być, no z owoców może nie bardzo, ale chleb. Później jeszcze D, drzem. No tych artykułów spożywczych byłoby sporo. Chleb ze znakiem zapytania. Smaczne jedzonko to pani Ula z Kielc. Proste przecież dziś to chleb. To od pana Wojtka. Smarowanie kanapek to pan Darek. Śniadaniowo jeszcze. Może smarowanie chleba w drodze do pracy. Kuchni z zimnego Wrocławia. Śle serdeczności. Ciepło. Pan Piotrek. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko. To pani Ania tak proponuje. Może, właśnie, może pan Paweł słyszy. Poprawka. Czy dziś dzień kanapki i śniadania? Brawa dla pana Kazika. Fantastyczna odpowiedź. I to jest właśnie najprawdziwsza z prawdziwych. Dziś Światowy Dzień Żywności, obchodzony od 1981 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa właśnie. Światowy Dzień Żywności, Dabska Awokado, Jan Bo i Piotr Ro. Bananowy dżem, a przed chwileczką strachy na lachy i dzień dobry, kocham cię. Tak to dziś wygląda. Taki smakowity zestaw w naszym cyklu Trzy na raz. Jutro będzie jeszcze prościej. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Myślę, rozgrzane szare muzyczne komórki. Za chwilę będziemy sprawdzać listę obudzności. Nasza ulubiona 4:44, 44, 44. Tak mniej więcej za 44 sekundy. Teraz Godsmack też nam smakuje. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play them, but I'm not breaking. I'm telling you.

something human, human. Ależ w obfitości lista obudności, może się uporamy, może zdążymy. Sygnał od pana Piotra, trasa Tychy, Świdnica za szybą A4 plus 14. Jeszcze będzie jasno, jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie cieplej. Tak jest, tego się trzymajmy. Mocno trzymamy pana synoptyka za słowo. Sygnał od pani Kasi, wiejskiej korespondencki. Troszkę dżemnął wczoraj i oj, niespodzianka i znowu poranek. Tak to wygląda. Na dzień dobry. Pan Adam z Rudy Śląskiej też jest z nami. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł z Łosic. Motywacja większa do tego, by się ruszać. No i nie wiem, czy pan odczuwa, panie Pawle, ale cytując pana zachęty, też w pewien sposób mam nadzieję, że pozostałych jakoś tam nakręcamy do ruchu. Może nie jakoś specjalnie wielkiego, ale jednak. Plus 9. Ogólnie jest dobrze. Rower gotowy do pokonania trasy dom praca. To od pani Iwony z Nysy. Sygnał od pani Jasi spod Konina. 13 powyżej. Brawa dla pana synoptyka. Pewnie przyłączamy się do tych życzeń. Pani Aga, ta z Krakowa, też muzycznie zadowolona. Bardzo dziękujemy. W Sandomierzu ciepło 11. To od pani Mirki, naszej wiernej słuchaczki z tego pięknego miasta. Pan Gustaw z trasy Toruń-Bydgoszcz. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe słowo. Szczecin na nasłuchu i pani Ania. Piękne niebo. Tak ma być do końca tygodnia. Tego się trzymajmy. Sygnał od pana Oskara. W Poznaniu łatwo nie jest. Wstałem, obecny. No, zuch chłopak. Pani Ela z Opola na liczniku 11. Meldunek sprzed lustra podczas malunku i nie chciało się wstawać, nie chciało. Ale zaraz pełna mobilizacja. No właśnie o tym mówię. Zaraz rower i do korpo. To od pani Eli z Opola. Pan Paweł z Wadowic kłania się o poranku. 7 kresek i Rześko. Panie Pawle, będziemy w Wadowicach. Nie tylko tam, także w Krakowie. Ważne daty w historii kraju, w historii świata i o tym i w poranku, i w popołudniowej audycji też będzie. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Za 7 minut będzie 5. Powiedz mi, kto dał im prawo walczyć. jeszcze parę godzin, bo pani Magda informuje na wylocie. Parę godzin i koło południa będziemy w Krakowie z szanownym małżonkiem z północy Norwegii do Polski. Z Dubaju pani Dorota informuje, że przed nami kolejny słoneczny dzień. Gorąco pozdrawiamy. Z Fioni, z Middelfart też na nasłuchu pan Sebastian daje 13 powyżej. Nie pada, nie wieje. Piękny poranek. Sygnał także z Tilburga. W Holandii nie za ciepło, nie za zimno, plus 14. Oj, panie Grzegorzu, to jest dobrze. 20 stopni wieczorową porą w Nowym Jorku. To od pana Roberta i jeszcze Abu Zabi i pan Piotr. Tak na marginesie ranek chłodny. 28 stopni. No, brzmi jak żart, ale faktycznie w tej szerokości geograficznej tak to wygląda. A u nas na budziku za 3 minuty piąta. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Dark trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth. Cut until it bleeds out of wood without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. To trójka.